مرتخوش دا ارامينا دا جنكار دي هر دشمن مي تسمل ولي پتوار دي فزنگو دا انقلاب يو زنگي دلي خطا نشي زهر جن مدنن وردي فزنگو دا انقلاب يو زنگي دلي خطا نشي زهر جن مدنن وردي دشهاب ده هر دشمن مريشي غطا چرا وڑي چا زمر فقر يلغار دي دشهاب ده هر دشمن مريشي غطا چرا وڑي چا زمر پکر يلغار دي